नहीं दूर होई जावे जिन्ना मैं नेड़े आनिया तू नहीं दूर होई जावे जिन्ना मैं नेड़े आनिया विसाडा बिसहारा तू वे रब तो भी प्यारा तू ना तेरा ही ते आनिया तू नहीं दूर होई दस दे कसूर साडा क्यों होयो मगरूर माया तू बोल पावे बोल ना वे कोई गल ते जरूर माया ए छोटी जही जिंदगी नू क्यों दुखा विच पाया तू मैं रेंदी समझानिया ते सानू प्यार ना भुला कदी ते सानू गाले